Adios, yanga na yo esili, na longoli pe motema, ona ebi, elekiye. To manaki alliance, yanga ina yo, banda bomwana. Na eba kitete, te sokyo koti kanga ina kati, alonde nde boye o. Siko yonga na ebite yanga ina yo, eko mi amotapo. Soki okozonga o na pasi oyo nazali Tomandaki alliance nyanga Soki okoti kanga ina kati alonde nde boye o Siko yonga na ebite yanga ina yo ekomi amotapo Nomela kati tete soki okoti